בוקר טוב, אנחנו רכים. ואם כאן אחד אסמאין מערפתן والآخر نكرة فجعل المعرفة مبتداء والنكرة خبرا البتتا كما مر وإن كان معرفتين فجعل أيهما شئت مبتداء والآخر خبرا نحو الله تعالى إلهنا ومحمد نبينا وآدم أبونا وقد يكون الخبر جملة اسمية نحو زيد أبوه قائم أو فعلية نحو زيد قام أبوه أو شرطية نحو زيد إن جاءني فأكرمته أو ظرفية نحو زيد خلفك وعمر في الدار والظرف متعلق بجملة عند الأكثر وهي استقر مثلا تقول زيد في الدار تقديره زيد استقر في الدار إلى آخره دبل مثلا بين ويديك وإن كان أحد الاسمين معرفة والآخر نكرة كثير يوقد اسم معرفة واغبل نکیرا کچری وی یو پیخ دویش معرفا والآخر نکیراتن واغبل نکیرا وی بیا فجعل المعرفة مبتداء بیتا اگرزاو آمعرفا مبتداء مبتداء آمبتداء اگرزاو والنکیراتا اگرزاو نکیرا خبر خبر البتتا خامخا تشوک ہے نا ہم پی گئی تھا نا دئی چما مر لکا سرنگ چمک سے تیر شو دی کیم اپوسنا زید ان قائم زید ان قائم ہوا تھا نا دو تک دا داہ چکن دی دعا اسمین دی یو ما رفارا چا زید ان دا عالم دا ہاں وہ بل چکن دی نا کہ رارا چا قائم ان دا چکن دی ہاں نے دو تک دا زید ان چکن ما رفارا آئی میں متعدہ گرزا رہے ہاں دا زید ان متعدہ دا وہ چا کیم خبر دا قائم ان آدھا سب گرزا رہے خبر گرزا رہے ہے کنا زکہ چنا کہ راہ متدا ہا نو واقع کی جی کنا تشوا کنا نے خامہ حدیث معرفہ دا ان متدا گرزا دے او جتی منا کہ راہ بس گرزا دے تشوا کنا اچھا وین کانا او کچری وی دوا کنا سی ہا دے تسنی دو کنا وین کانا کچری وی دوا کرا اسمیں پھر کنا معرف معرفتین معرفاوی تشوا کنا دوسرا اس میں سے معرفہ کی بس ہو گئے دیکھا نا اگر کا یو زوت معرفہ یا بل ہاں ہاں معرفہ بھی سیکھ لیے دیکھا نا یو معرفہ اور سے زوت بھی سیکھ لیے دیکھا نا بس کچھ دوارا معرفہ بھی فجعل دت اوگر زوا فجعل فی ہاد امر دو ہاں دت اوگر زوا ایہما کیم یو فدیش شیتا چتو پاس مبتدا سے اوگر زوا مبتدا اوگر زوا دیکھا نا والآخرة وحبل خبر خبر وغرزوا لك دوارة معرفة دي ها دوارة صلاحيات تي چالا دي سيكم دي ها دي متدا ولي دا دي سيكم دي چشفا کھانا نزا سيكم بدا کھانا کاها متدا کرزا رو کاها متدا کرزا نا نزا کرا نزا وي چه فجعل لتا اغرزوا ايهما كينو پدش شئتا چه ها لتو خواش اوي مبتدا انتو اغرزوا ها مبتدا والآخرة وحبل خبر ها خبر چکن دی بے دیکھا نا وہ آوارا بے مرتداری آسانی بے سائی ہاں خبر بھی تشبہ کھا نا ہاں آوارا بے سائی مرتداری آسانی بے سائی چکارینا نہیں موجودا سرکے چکارینا دیو پر موجودا ہوئی وہ دبل پر خبر ہوئی نہیں موجودا تشبہ کھا نا بے آدش بے آوارا چکن بے دیکھا نا مرتداری بے آسانی بے سائی خبر بے تشبہ کھا نا اس مثال کا ہے نہ دائی مثال نظر کبھی نکو اللہ تعالی الہنا سچ کہہ رہا اللہ تعالی الہنا دا اللہ چی دا دا ذو الخالب لی سبی نہیں و دا تعالی فی غائے و خیر مذکر آئی فی المجمعنم دے بابے تفاعلنا تعالى يا وكنا خاطر شي ها وزمير پر مستتر چ تقدير نه تيجي په هوا سره على جد الله تا ايسه شو فاعل شو بفعل سره ده فاعلنا دا ټول جمله ها فعليا لکھنا منصوب محلا دا خال شو ده الله نه فش کشونه صفت تنشه بالا ده چې الله مار افاده تعالى کو چې کنده نه تیرادو نه تیرا خو صفت مار افاده فرانسه کردلا خال به به خال نه تیرا چیزا تھا نا ندا ٹولا جملہ منصوب محل دا خال سو دشانا دے اللہ نا چشوا دے ذل خال سرا دے خام نا دا مرفوع لفظ مبتدا شو تشے شو مبتدا شو نا الہ ہونا ہے نا الہ مضاف تھا تے نا دچا دے نے تھا نا دے نا دے تھا گندے منصوب متصل متکلم ہا مرغ دا کنا اے تا مضاف تھا چے نے دیکھا نا دا مضاف سرا دے مضاف ہے نا دا مرفوع لفظ دا خبر شو تھے شو اینا دو تک کئی مبتدایا معرفہ دا اللہ معرفہ دا کنا و خبر معرفہ دا چکم دی الہونا خبر بیلے معرفہ دا چیزا فتی شوا دا معرفہ دا چکم دی نازم دی دوارا معرفہ دی کنا کنو پہ دیکھا نا ایسا ان دو چکم دی پہ دیکھا نا تک دا اللہ چکم دی معرفہ اگر مبتدا گر گرے یا و دا سر الہونا ہے خبر گر گرے نبو پہ دیکھا نا وہ قبیلات کیا چی داتی جائے چی الہو نا اللہ تعالی چی دین تشوا تھا نا نمی ذکر الہو نا اللہ تعالی الہو نا متدہ اللہ تعالی سے شو چی نمی ذکر کچھ کیم مقصوی آدھے سے بھی وہ کیم یو کہیں کدا دے مرادی بوری سوچو دیکھیں چی اللہ پاک الہ دی مجدہ معبود دی مجدہ سوچ کہتا اللہ پاک محبوب دی مجدہ بے بے اللہ مقدم کے الہ نہ بے سکے چھنے خبر سے تو کہ چھنے مبدود حکم پر لگا بے سکے وہ کہتا دا مراد چھنے معبود دی مجدہ اللہ تعالیٰ دا سکے معبود دی مجدہ بے بے دا سکے چھنے الہ ہونا اللہ تعالیٰ زانت رہا چھنے پر دارگے وہ محمد نبی جو نا وہ محمد علیہ السلام چھنے نبی دی مجدہ محمد دا مرکولہ سن متعدادہ تشوا کنا و نبی و مضاف نازمیر مضاف علیہ مضاف سراد مضاف علیہ مرفو لفن دا سای شو چکم دی خبر شو این دوارا چکم دی بدکان معرفہ دی محمد دونا معرفہ دا و دا نبی آسا چکم دی از فات معرفہ تا شو دا نازمیر تا دا کنا دوارا معرفہ دی تشوا کنا از کتو دا مراد دی چه محمد چه دا نبی دی نیز دا ببی دا سلی چه محمد دون و کتو دا مراد دی چه نبی دی نیز محمد دا ندی میر محمد ہے سر کے ندیو نا محمد ہے یہاں مقتا دا گزا ورشے بلا مطمئن گزا ورشے تم سے گزا ورشے و دا بل و آدم و ابونا آدم مقتا دا و ابو مضاف نازم مضاف لے مضاف تلاز مضاف نا مرفو چکن دی رفع کو واو تر دعا سمال سے تامو کبارا دا مضاف تا کھان بے دکھا نا این دا چکن دی خبر دا خود یہ جو خوک نا این دا چکن دی پر دکھا نا دوارا معرفا دی آدم معرفا دا عالم دا چکن دی و دا بلا سا چکن دی معرفا دا چکن دی خبر دکھا نا ایدا این دا چکن دی پر دکھا نا کدا مراد دی بھی چی آدم لور دی نیز دا خود دکھا نا بے این دا سا دی چی آدم و کدا مراد دی بھی چی پلور دی نیز آدم دا مگر سر کے رہے ابونا آدم ایسا بے دیکھا نا کچھ کیم یو مخشی بھی آدھے سای دی دکھا چھ کارینا رشتا پا دی غرشتی یو متدارا بس پڑا البتا کا کارینا موجود ہوا سچ کہہ دا دی پادش تخیر دی متدار سڑا جائے دا جی ہنگی ہنو بے دیکھا نا کچھ کارینا موجود ہوا کشوا تھا نا تکا مثال کا دا سے چھ ابو ہنا ابنا او ابنا اینا ابنا اونا سچ کے ابنا او ابنا اینا ابنا اونا دا ابنا او مضاف تا ابنا اینا تا مضاف تا راد مضاف اینا دا سیشو مرفرد متدا شو و دا ابنا اونا سیشو خبر شو دیکھانا ہمیں ذاکر ابھی دیکھانا ازا چکنی مثال کا چکنی بے دیکھانا چے سمانا دو ابنا او ابنا اینا ابنا چه زمان ده زمانه دی میش یعنی مسیح دی میش داستا دی میش زمان دا والا متدادا فنی سا جیتن دی خبر دا سرکتا اسمانی خبر ده چه زمان ده زمانی دمیش آسه دی دمیش زمانی چه و داتی مثال که خوبه ده کنم چه اولتایه که دیم چه ابناو نا ابناو ابناو نا چه زمان دمیش ها زمان ده زمانی دمیش دی تینی ماسی دمیش دی سرکه ده پو پیر شبه خامہ مقدرت کے وہ قدم کرے وہ مخابر دے سی باہر وہ کرینہ موجود ہے کہ دا متضاد ہے وہ خبر دا دے اج جے تے دا خبر مقدمی مدد مؤخر یا خیر دے تو کہ تھا کرینہ موجود ہے تے پوبے دے ش وقد يكون الخبر جملہ وہ کلا کلا یہ خبر جملہ سر کے کلا کلا بھی خبر سے جملہ سے پتہ کب سے شراب کر دیتا کب تقلیل دے پورا سی تھا نا ہاں ذکر چینی اصل وقت سارا پتا دے چھ خبر سے آئی مفرد بھی لکہ چاکل پہ خبر سے سارا چھ افراد دے چھ مفرد بھی دا تھا نا وہ پہ رہی تھا نا وہ کلا کلا کلا کہتے ہیں جملہ آیا سے چھتن دے خبر چیش بتا نا دا جملہ چھتن دے دکھانا ہوئے دکھانا پسل دیر کس مدو اسمیہ سیدیا شرطیا دستیا دای چې دا ټول وخت کې دای شي وې ده کنه دای چې اسمیاتن څنګه اسمیا سی وې ده کنه یعنی جمله اسمیا وخت کې دای شي مثال در کوي نو زید ابو هو قائم زید چې دا لور ده وی لور ده چی شو کنه یو دغه کې دا زید مرفوع له متعدا ده څه کده ابو مضاف ته اسمائے سے تامہ کا بارا بنا مضاف ہو زنی سدا مضاف دے مضاف ترا دے مضاف دے نا مرفولا غم دیکھنا دہا مبتدا ثانی شو قائم نہ سے شو جتنی خبر مرفن دا خبر شو مبتدا ترا دے خبر نہ دا تولا جملہ اسمیہ تولا جملہ مرفوع محل دا خبر شو چاہے پورا این تو تے کہ جملہ اسمیہ کے کنے دے دیکھنا دا سے شو جتنی ہاں خبر کا شو کنا وہ جملہ اسم یا چاہتا گئی قریب بولا چھ آواز جو دے اسم جو دکھ آواز جو سا ابو ہو چکنے اسم دا تھا نا ہاں بل قیمون پہ دکھا نا آہا اسم دا چکنے وہ خیر آواز جو تا دکھا چھ آواز جو دے اسم چشوہ او فعلیتن یا بے سر یا خا جملہ فعلیہ فعلیت پر پس اسمیت نمجھا کرتا ندا سے بیش وقت دے کولو خبر جملہ تن فعلیتا تشوا و یا بی چکن دیا خبر جملہ فعلیہ بی نفو زیدن قام ابوہ زیدن اے زیدن دا حجتن ممتدہ دا و قام سا سیغا و خیر مذکر ہے تنمزی معلوم دو کھنا فعل دا کھنا و ابو مزاق حضر من سیدا مزاقل مرفو دا مزاق صلاح دا مزاقل مرفو لازم دا سیشو فعل شو دی قام دے پور فعل صلاح دے فعلا نا دا جملہ فعلیہ شو جی این تو کہ جملہ کے لیا خبر شو دے دوندے پورا کھنا دا جملہ کے لیا دے کھنا دا مرفو مخلن دا خبر شو چا دے پورا شا و بل او شرطیتا یا دے جملہ شرطیتا دے سشے دے خبر دے سای جملہ شرطیتا دے نخو زیدون ان جاءنی فا اکرمتو سشکے زیدون ان جاءنی زید چدا ان جاءنی کچیر روغلو دا زید موتا فا اکرمتو دے زد سوگا ازاد پی ورکا دتا فا اکرمتو ازاد پی ورکا دتا ہو دتا این ادتا کہ دا زیدون مرفولا دن متعداد دا دا کنا اچھا وہ این خرف شرط پسیدا جا اسی غائب خیر مذکر آئیت المزی معلوم دو دکھا نا زمیر پر مستثر چی تدیر نا کری پچھا سرا چارا جیدہ چاہتا زیدون تھا وہ دا حنون دے وے کا یہ بھی دی ہیں دا یہ زمیر منصوب ہاں متصل منصوب محلن زمیر دا متقلم دکھا نا وخیر متقلم ہاں دا منصوب محلن دا مفول بھی ہی شو سکتے شو دا فیل سراد فائلنا چا زمیر و سراد مفول بھی ہی نا دا جملہ فیلیہ دا فیشو لشرط سوا دیتا سوی لشرط شرط فا دا فیل جزیہ بھی دی دیتا سوی لشرط وہ سا دیشتنا چی فیروشی پا وہ سا جملہ شید جزیہ اکرم تو سیغا و خیر متقلم فیل مزی معلوم وہ دا تون زمیر سارے چی فیل دی دا فیل مرفوم محالا دا فیل لہو دا ہو زمیر منصوب متصل برا و خیر مذکر آئے تاسے رکھا نا منصوب محلن دا مفول بیشی سو فیل سراد فیلنا و سراد مفول بیشی نا دا جملہ فیلیہ دا سائے شولا جزا شولا دے شرط پورا شرط سراد جزا نا دا سائے شولا دا جملہ شرطیہ مرفو محلن دا خبر سے چاہ دے پورا زیندون دے پورا این تو کہ جملہ شرطیہ خبر وقت اشوا کنشوا کیا لپو پتر کی وہ پیئے دے غصہ رکھتی میں دیتا ہوں او ظرفیتن یا دے سجا یا خبر جملہ ظرفیہ دیوی دا فو سہا مندے اسمیتن مجھے آتر لی ندا دے چھ وقت یکون الخبرو جملہ تن ظرفیتن اسمیتن پر غیب ایک شیر دے جملہ تن ظرفیتن ظرفیہ دیوی کبھی دیکھا نا دا ظرفیہ زمان بھی یا مکان بھی یا جار مجور جار مجور تا ظرفیہ ہی تھا نا مثال دیتے نخو زیدون خلفا کا سرکے دو این زیدون اسم نا مرفول ابن مرتدادا کا نا وہ خلفا مضاف تا سرکے دو دا ظرف تا ورستیا ورستیا مخشا ہوئے دیتا نا دول ظرف تیا ظرف مکان دیتا گدا شئی دا مضاف تکن دی دا کاف زمیر دا منصوب متصل دا فیشو جک نا ہا مجرور متصل دا زمیر مجرور متصل مجرور محلن دا مضافلی شو خلفا دے پورا مضاف ترا دے مضافلی نا دا مرفو محلن سبے لے دکا چی دا حضر را ذرق مملی پا فتخامن دے دی مرفو محلن دا خبر سے چاہ دے پورا زیدن پورا این دو دکا ذرق چکن دے ہوئے لیتا نا دا جملہ ذرقیا بے دی چکن دے سبے لی دا دا خبر را کرشا دے پورا زیدن دے پورا تبو بے لیتا نا بے لیتا نا اصل شو سے تو یہی ہے کہ دا متعلق پر فیل یا پر اسم پیدا دو تشوہ کھا نا سرکے دو چی استقرہ خلفو کا یا سبتا خلفو کا نبو بے لیتا نا وہ بیا فیل خضب شی دا ظرف کا مقام دیا گیا شی سرکے شی حفیل تے شی ظرف پیسا شی ایک کا مقام شی بیتے تے جملہ ظرف کیا ہوئی نبو بے لیتا نا وہ بلو عمرون فی الدار ہے عمرون دا دی جار مجر ظرف مثال دیتا ہے نبو بے لیتا نا تشوا تھا نا دا امر مبتدا دا ہاں وہ فی خرف جر دخل کدا ہاں وہ دا خدا چی تم نے ہاں ایسا مفرد مصرف صحیح ما رب بلا مالک ہم پر دخل دے کھا نا دا ہم مجرور لفظا مجرور دے جار شو شو کھا نا جار سرا دے مجرور نا پیدا تھا نا داغا سے ایسا چکم دے درس مستقر داغا سے داغا جملہ درس یاد سے شکل مرغوم بخالم سرکے جا سرا دے مجرون داغا جملہ درس یاد مرغوم مخالم داغا خبر سے چاہ دے پورا امرون دے پورا اصلا سے داغا مطالب پچھا تے رہا وہ پھیل پہ رہی اپا اسم پہ رہے لکہ اسے تو اسائی وہ مثال کا حفیل وہ اسم سائشی اصابتا یا استقر یا ثابتون مستقر سائشی اخذب شی بدایتا مقام دے ہے بدایتا بدرشی وہ دیکھا نا چی دو دکی دہا جملہ درسیا مرفو محلن نرد داخلے جملہ درسیا مرفو محلن دا خبر سے چاہ دے پورا مبتدا دے پورا چاہ مرون دا ان دو دکی جملہ درسیا وہ دیکھا دا خبر و کشوا دکھا نا رکو بھی لانا کرتا سر کے بیرو دکی بھی زیتن خلف فقط سر کے بھی زیدن مبتدا خلفہ کا مضافہ کا ضمیر مضافنہ نہیں ہے مضاف سے آدم مضافنہ دا دا جملہ مرفوم خلن مرفوم خلن دا خبر دا جملہ بس کیا مرفوم خلن خبر سے چاہ دے پورا مبتدا دے اندہ سے لان پر بدا سی و دا بل عمرن مبتدا فی خرف جارو عدار مجرور چار سر آدم مجرور نا جملہ ظرفیہ مفہوم خلنو تا خبر شده مبتدا دے پر زانے پر پھر وہ یہی دشک تا تو یہی سر ہاں دیر دیر دیر